ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขะเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็กล่าวเรื่องภาษาคนภาษาธรรมต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบ นับเป็นการกล่าวซึ่งคำสามัญทั่วๆไปตอนที่สามคำว่าการเข้าสู่นิพพานซึ่งพูดกันเป็นปกติว่าเข้าสู่นิพพานเข้าสู่นิพพาน ถ้าเป็นความหมายทางภาษาคนก็มีคนใดคนหนึ่งเข้าสู่นิพพานภาษาคนธรรมดากว่าพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพาน นี่เป็นภาษาคนไม่รู้ธรรมะมันพูดถ้ารู้ธรรมะพูดเป็นภาษาธรรมมีแต่วิสุทธิขันธ์ดับไปไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าไปในอะไรวิสุทธิขันธ์ที่หมดจากกิเลสแล้วนะไม่มีอุปาทานใดๆดับไปไม่ควรจะเล็งถึงการตายของร่างกายเล็งถึงการดับไปแห่งวิสุทธิขันธ์ที่นี่ก็มีคำว่าสิวโมกคำเทศที่ชาวใช้กันมากเข้าสู่สิวโมกมหานิพพานเนี่ยสิวโมกฟังดูในภาษาคนน่ะมันค่ายเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นสถานที่เข้าไปสู่สิวโมกแต่ภาษาธรรมนั้นหมายถึงภาวะจิต ภาวะจิตที่เยือกเย็นภาวะจิตที่ไม่มีกิเลสภาวะจิตที่เยือกเย็นไม่ต้องหมายถึงความตายก็ได้ จิตมันเย็นหมดกิเลสหมดไฟก็เรียกว่าภาวะของสิวโมกข์ที่นี่ก็มาถึงคำว่าวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติก็ได้หลุดพ้นก็ได้คำเดียวกันไอ้ภาษาคำไอ้ภาษาคนน่ะมันมีตัวตนที่หลุดพ้นคนนั่นคนนี่หลุดพ้นอุบาสกอุบาสิกาคนนั่นคนนี่หลุดพ้นมีตัวคนหลุดพ้นในภาษาคนภาษาธรรมจิตต่างหากหลุดพ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลหลุดพ้นจิตหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นจากตัวตนไปด้วยจิตหลุดพ้นจากตัวตนเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นหรือมองอีกทางหนึ่งภาษาคนก็ว่าไม่มีอะไรผูกพันหลุดพ้นหลุดโซ่หลุดตวนหลุดประจาโซ่ตวนมันภาษาคนแต่ภาษาธรรมมันว่างไปมันว่างไปมันว่างไปไม่มีอุปาทานแก่สิ่งใดแม้ยังต้องสัมพันธ์กันอยู่หลุดพ้นจิตหลุดพ้นแม้ยังต้องทำอะไรอยู่ต้องอยู่ที่ไหนต้องพูดจากับใครก็เรียกว่าก็หลุดพ้นไปแม้ยังอยู่ที่วัดเพียงแต่ว่าไม่มีความหมายมั่นยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูในสิ่งใดก็หลุดพ้นจากสิ่งนั้นแม้ยังเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งนั้นนี ่มองดูอีกทางหนึ่งหลุดพ้นมันหลุดพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งอื่น เช่นนกหลุดจากแล้วมันก็หลุดจากแล้ว หรือว่าหลุดจากคุกตารางมันต้องหลุดพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมแล้วมันหลุด พ้นจากตัวเองมันหน้าหัวนั่นมันหลุดพ้นจากตัวเองไม่มีความผูกพันด้วยความยึดมั่นว่าตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีของตัวเองนี่จึงว่าหลุดพ้นจากตัวเองที่นี่คำว่าพ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายภาษาคนก็หมายความไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นอะไรอยู่อย่างถาวรแต่ถ้าภาษาธรรมหมายความว่ามันไม่มีปัญหาอะไรรบกวนจิตใจเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายความเกิดก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ความแก่ก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ความเจ็บก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ความตายก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์แม้ว่ามันเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่มันไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์มันไม่ได้กลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายน่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่ภาษาคนมันหมายความว่าไม่มีอาการเช่นนั้นแต่ภาษาธรรมมันหมายความไม่มีปัญหาใดๆเกิดจากอาการเช่นนั้นอ้าวนี่มาถึงคำว่าโลกุตระโลกุตระเหนือโลกคำว่าโลกุตระแปลว่าเหนือโลกภาษาคนก็เหนือโลกลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเหนือโลกตามแบบภาษาคนเอาวัตถุเป็นหลักแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็หมายความว่าเหนืออิทธิพลใดๆในโลกเนื้อพิษร้ายในโลกเนื้ออำนาจในโลกตัวอยู่ในโลกแต่ว่าเนื้ออยู่เนื้ออิทธิพลของโลกเนี่ยไม่ต้องลอยกันไปบนฟ้าหรือไปอยู่ที่ไหนถ้าภาษาคนนะก็ตัวมันไปอยู่ในที่สูงเนื้อฟ้าเนื้ออะไรกันไปแต่ภาษาธรรมะที่ถูกต้องอยู่ในโลกแต่ไม่มีอะไรมาครอบงำไม่โลกไม่ครอบงำโลกไม่มีอิทธิพลเหนืออย่างนี้ก็เรียกว่าโลกุตระหรือเหนือโลกที่คำว่าโลกิยะภาษาคนก็หมายความว่ามันอยู่ในโลกอยู่ในโลกแต่ถ้าภาษาธรรมมันหมายความเป็นไปตามวิสัยโลกเป็นไปตามอำนาจในโลกมันบีบคั้นอย่างไรมันยังมีจิตใจคล้องติดอยู่ในโลกมันก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของโลกอย่างนี้เรียกว่าโลกียะหรือพูดง่ายๆก็ในโลกคำว่าในโลกภาษาคนก็ว่ามันอยู่ในโลกแต่ภาษาธรรมมันตกอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจบีบคั้นของโลกนั่นคำว่าในโลกไม่ใช่เพียงแต่ตัวอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจมันอยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกมันจึงจะเรียกว่าอยู่ในโลกทีนี้คำว่าวิเวกคือความสงัดเอกะแปลว่าหนึ่งวิแปลว่าอย่างยิ่งวิเวกแปลว่าหนึ่งอย่างยิ่งวิเวกสงัดภาษาคนมันก็หมายถึงสงัดทางกายไม่มีอะไรรบกวนทางกายหรือไม่มีอะไรรบกวนทางจิตด้วยก็ได้เรียกว่าวิเวกภาษาคนแต่วิเวกภาษาธรรมนั่นมันว่างจากตัวเองฟังดูดีวิเวกคือว่างจากตัวเองไม่มีความหมายแห่งตัวเองรบกวนว่างจากของหนักคือตัวกูของกูอุปธิแปลว่าของหนักไม่ใช่บุญกุศลถ้าไปยึดมั่นถือมั่นข้าวก็เป็นอุปธิแล้วก็ต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้ด้วยจึงจะวิเวกจริงไปมัวเมายึดมั่นในตัวตนของตนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แม้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเป็นความสุขก็ยังไม่ใช่วิเวก จงว่างหมดจากตัวเองและของเองของตัวกูของกูที่นี่คำว่าศูนย์ภาษาคนก็แปลว่าศูนย์เปล่าไม่มีอะไร ที่พูดกันอยู่ผิดๆชาววัดชาววาเนี่ยสังขารร่างกายนี่ศูนย์เปล่ามันว่าเอาเองพระบาลีไม่ได้ว่าอย่างนั้น ร่างกายนี่ไม่ใช่ของศูนย์เปล่าเป็นของใช้ทำให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่ศูนย์เปล่า คำว่าศูนย์ในที่นี้ในภาษาธรรมหมายถึงว่างจากตัวกูของกูว่างจากอะไรอะไรที่ควรยึดว่าตัวกูที่ควรยึดว่าของกูเมื่อไม่มีสิ่งนั้นก็เรียกว่าศูนย์แต่ไม่ใช่ศูนย์เปล่าอย่างของใช้อะไรไม่ได้นี่ภาษาคนแปลว่าศูนย์เปล่าหรือไม่มีอะไรเลยเรียกว่าศูนย์แต่ภาษาธรรมมีได้ทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรที่จะยึดเอาเป็นตัวกูหรือยึดเอาเป็นของกูเขาเรียกว่าว่างเรียกว่าว่างไม่ใช่ศูนย์เปล่าอยู่ในชีวิตเนี่ยแต่ไม่ได้ยึดถือชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าของว่างชีวิตเป็นของว่างอะไรก็เป็นของว่างโดยที่ไม่ได้ยึดถือไว้นั่นคือคำว่าศูนย์ในที่นี้ที่นี้คำว่าว่างว่างอีกภาษาคนว่าไม่มีอะไรว่างหมดไม่มีอะไร แต่ภาษาธรรมะนั่นมันว่างจากตัวเองว่างจากตัวเองว่างจากตัวกูหรือตัวตนอะไรแล้วก็มีแต่ไม่ถูกยึดเอาเป็นตัวกูหรือของกูนี่เรียกว่ามันว่างว่างอยู่ด้วยความว่างก็คืออยู่ด้วยจิตที่ไม่ได้ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนนั่นแหละอยู่ด้วยความว่างเป็นวิหารเป็นมหาปุริสวิหารของมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยจิตใจที่ว่างจากความยึดถือว่าตัวตนทีนี้มาถึงคำว่าเย็นเย็นภาษาคนหมายถึงวัตถุเย็นหรือของมันเย็นแต่ถ้าภาษาธรรมมันหมายถึงจิตมันเย็นหรือกิเลสมันดับแล้วจิตมันเย็นภาษาคนวัตถุเย็นภาษาธรรมนั้นจิตมันเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสซึ่งเป็นของร้อนทีนี้คำว่าที่หลบซ่อนที่หลบซ่อนภาษาคนตรงไหนสักแห่งหนึ่งแอบแล้วใครไม่เห็นก็เรียกว่าที่หลบซ่อนเรื่องนี้อันตรายนี้นี้โจรนี้อะไรก็ตามนี้แล้วไปหลบอยู่ที่ตรงไหนที่ใครไม่เห็นก็เรียกว่าที่หลบซ่อนในภาษาคนท่านในภาษาธรรมหมายถึงพระนิพพานเป็นที่หลบซ่อนไม่ให้ความทุกข์ตามไปถึงคือมันหมดตัวกูของกูน่ะเป็นที่หลบซ่อนอย่างยิ่งไปซ่อนตรงไหนไปซ่อนตรงที่ไม่มีตัวกูคือดับตัวกูดับของกูเสียให้หมดตรงนั้นจะเป็นที่หลบซ่อนอย่างถึงที่สุดนะหลบซ่อนจากความทุกข์อันจะมีอยู่ในจิตใจด้วยรู้จักที่หลบซ่อนกันซะบ้างมิฉะนั้นจะเป็นเหมือนสัตว์ตัวน้อยๆวิ่งลงรูหางยังโผล่อยู่มันก็เรียกว่าที่หลบซ่อนนี่มันน่าสงสารทีนี้คำว่าเป็นมรรคเป็นผลภาษาคน ก็แปลว่าสำเร็จประโยชน์ได้รับประโยชน์ตามที่ต้องการก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลอันนี้มันคำพูดภาษาคนแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมบรรลุอริยภูมิบรรลุอริยภูมิหรือบรรลุมรรคผลในความหมายของธรรมะมียานทำลายกิเลสแล้วก็ได้รับ พ้นเป็นความสงบจากการรบกวนของกิเลสอย่างนี้จึงจะเรียกว่าบรรลุมรรคผลแต่ถ้าภาษาคนทำนาทำสวนทำไร่ให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลต่างกันอย่างนี้ถ้าเล็งทางวัตถุ ทางภาษาธรรมเล็งทางจิตใจเอาทีนี้คำว่าวิสังขารมันเนื่องกันเอามาพูดกันซะเลยคำว่าวิสังขารแปลว่าไม่มีการปรุงแต่ง ที่เราสวดมนต์บทหนึ่งว่าจิตรู้ถึงวิสังขารตัณหาปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปวิสังขารอย่างนี้ในภาษาคนไม่มี คำว่าวิสังขารในภาษาคนไม่มีใช้มีแต่ในภาษาธรรมก็ไม่มีการปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้เล็งถึงอสังขตธรรมทั้งหลายเล็งถึงพระนิพพานเป็นที่สุดภาวะที่อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยวิสังขาร แสดงตัวอย่างโดยพระนิพพานเป็นวิสังขารวิสังขารไม่มีพูดในภาษาคนหรือจะเอาตามตัวหนังสือตัวไม่ปรุงแต่งแต่ในภาษาคนไม่มีใช้ไม่มีที่ใช้เพราะมันมีแต่การปรุงแต่งทีนี้ต่อไปถึงหมวดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้ามาถึงคำว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเป็นเจ้าในภาษาบุคคลในภาษาคนก็เป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าหรืออย่างดีก็เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นเป็นพระเจ้าส่วนในภาษาธรรมนั่นหมายถึงกฎของธรรมชาติหรืออำนาจกฎของธรรมชาติเรียกว่าพระเจ้าถ้าด้วยแค่เข้ามาพระเจ้าผู้ช่วยพระเจ้าผู้ช่วยนั่นคือหน้าที่ที่ตนเองกระทำขอพระเจ้าพระเป็นเจ้าอยู่ที่สวรรค์ลงมาช่วยนั่นก็เป็นความคิดของคนพวกหนึ่งแล้วก็เป็นภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมสิ่งที่จะบังคับให้เป็นไปอย่างไรนั่นก็คือกฎของธรรมชาติมันบังคับถ้าว่าพูดในแง่ของการช่วยเหลือแล้วก็หน้าที่นั่นสิ่งที่จะช่วยเราในแท้จริงคือหน้าที่คือสิ่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพท่านเคารพหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดพระพุทธเจ้าท่านเคารพแม้ท่านตรัสรู้เองท่านก็เคารพทำหน้าที่และหน้าที่มันจะช่วยที่เรารอดอยู่ทุกวันนี้รอดอยู่เพราะเราทำหน้าที่ในการหาอาหารกินในการกินอาหารในการบริหารร่างกายในการพบหาสมาคมกันตามหน้าที่แล้วมันก็รอดอยู่ได้เรียกว่าหน้าที่นะมันช่วยให้รอดพระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่ที่เรากระทำอย่างถูกต้องทีนี้คำว่าสร้างโลกภาษาคนก็ทำให้มีขึ้นมาพระเจ้าสร้างโลกให้มีขึ้นมาเป็นการสร้างโดยบุคคลสร้างโลกนี่ภาษาคนพูดถ้าภาษาธรรมก็ปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจยตาการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นตามกฎอิทัปปัจจยตานั่นคืออาการที่เราสร้างโลกโลกคือความทุกข์ก็สร้างความทุกข์ด้วยสร้างโลกคือการปรุงแต่งโดยกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเราจะเรียกเมาๆรวมๆกันว่าวิวัฒนาการของธรรมชาตินั่นแหละคือการสร้างโลกวิวัฒนาการคือการสร้างโลกโดยกฎของธรรมชาตินี่คำว่าโลกถ้าคนธรรมดาก็อย่างที่หมายความกันอยู่ว่าโลกนี่โลกแผ่นดินโลกอะไรที่เห็นกันอยู่โลกมนุษย์โลกรวมๆกันเรียกว่าโลกในภาษาคนแต่ถ้าในภาษาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเรียกความทุกข์ว่าโลก ในฐานะที่ว่าไอ้โลกนี่มันแตกอยู่ตลอดเวลาสังขารเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาภาพก็ว่ามันแตกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกคำว่าโลกคือโลกะตัวหนังสือแปลว่าแตกเป็นธรรมดาโลกคือสิ่งที่แตกอยู่ตลอดเวลาเป็นภาษาธรรมมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทีไรโลกก็ยังอยู่นี่มองเห็นด้วยตาเนื้อท้องมองไปที่ไหนทีไรก็เห็นโลกยังอยู่แต่ถ้าจริงนั้นโลกนั่นคือสิ่งที่แตกอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ยึดถือจะต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาทีนี้คำว่าอ้อนวอนมาพูดถึงพระเจ้าแล้วก็ต้องพูดถึงคำว่าอ้อนวอนอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยก็คือจุดธูปจุดเทียนบูชาภาวนาขอให้ช่วยขอให้ช่วยนี่คืออ้อนวอน อ้อนวอนในภาษาคนถ้าอ้อนวอนในภาษาธรรมไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ปฏิบัติให้ตรงตามกฎ หรือตามคำสั่งถ้าอ้อนวอนพระเจ้าก็บังคับก็ปฏิบัติให้ตรงตามกฎหรือตามคำสั่งของพระเจ้าเราก็ได้สิ่งที่ที่ต้องการอย่ามาอ้อนวอนขอร้องบูชาจุดธูปจุดเทียนกันเป็นกระบุงก็ไม่เคยเห็นจะได้อะไรแต่ถ้าว่าทำให้ตรงตามกฎตามข้อบังคับตามความหมายนั่นอ้อนวอนโดยการทำให้ตรงตามกฎตามหน้าที่ก็เลยสำเร็จประโยชน์ พูดถึงพระเจ้าแล้วก็จะขอพูดถึงคำว่ากางเขนซะด้วยกางเขน ภาษาคนก็ไอ้กางเขนนั่นคือไม้ที่เขาทำเป็นกางเขนสำหรับลงโทษคนประหารชีวิตเอาไปตอกตะปูให้ติดพอดีกางเขนน่ะทางมือออกสองข้างตอกตะปูเข้าที่กลางมือเป็นมือถางแล้วเอาขาเอาตีนมาซ่อนกันสองตีนตอกตะปูเข้าไปติดอยู่กับเสานี่เรียกว่าลงโทษให้ตายด้วยการตรึงไม้กางเขนนี่เรียกว่าภาษาคนหมายถึงเครื่องลงโทษประหารชีวิต ถ้าจะเป็นภาษาธรรมกางเขนหมายความว่าตัดเสียซึ่งตัวกูตัดเสียซึ่งตัวกูอันที่ยืนโดอยู่นั่นเป็นตัวกูอันที่ขวางคือตัดมันเสียตัดเสียซึ่งตัวกูกลายเป็นการทำความหลุดพ้นความหมายกันอันเดียวกันเลยพวกคริสตังเขาถือเอากางเขนเป็นบันไดไปสู่พระเป็นเจ้าชาวพุทธเราก็ตัดตัวกูตัดตัวตนออกเสียก็เป็นบันไดไปสู่พระนิพพานเอ้าทีนี้มาถึงคำว่าที่พึ่งภาษาคนมันพึ่งผู้อื่นและที่พึ่งนั่นอยู่นอกตัวภาษาคนไอ้สิ่งที่เรียกว่าที่พึ่งจะอยู่นอกตัวจะมาช่วยเราไงแล้วก็เป็นผู้อื่นจากเราแต่ที่พึ่งในภาษาธรรมเนี่ยคือตัวเองแล้วก็อยู่ข้างในตัวเองเป็นที่พึ่งอยู่ภายในแล้วก็เป็นตัวเองนั่นเองเป็นที่พึ่งถ้าภาษาคนเป็นสิ่งอื่นเป็นคนอื่นแล้วก็อยู่ภายนอกคำว่าที่พึ่งคำนี้ต้นเป็นที่พึ่งแก่ตนคำว่าต้นเป็นที่พึ่งแก่ตนภาษาคนก็ชัดๆแล้วตนทำงานช่วยตนให้รอดตนเป็นที่พึ่งแก่ตนแก่ตนหาเลี้ยงปากหาเลี้ยงท้องด้วยตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนี่ภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมลึกกว่านั้นคือจิตมันช่วยตัวมันเองจิตที่ฉลาดขึ้นค่อยๆฉลาดขึ้นแล้วช่วยตัวเองได้มากขึ้นนะจิตมันดวงเดียวเนี่ยมันโง่ก็เป็นทุกข์ไปเจ็บปวดฉลาดขึ้น แล้วก็ทำถูกต้องขึ้นมานิดหนึ่งเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับนี่จิตมันช่วยตัวมันเองเพราะความทุกข์มันบีบคั้นอย่างนี้เรียกตนพึ่งตนเองแท้ๆเพราะตนไหนมันไม่มีนอกจากจิตจิตฉลาดสามารถช่วยตัวเองขึ้นมาได้ทีละนิดละนิดเรียกว่าพึ่งตัวเอง ทีนี้คำว่าตัวตนตัวตนหรือบางทีก็เรียกว่าตัวกู้ก็ได้ภาษาคนนั่นมันก็ตามที่สัญชาตญาณมันรู้สึกสัญชาตญาณความคิดนึกเกิดได้เองไม่ต้องล่าต้องเรียนมันเกิดความรู้สึกได้ว่าตัวกู้หรือตัวตนมันมีมาในสิ่งที่มีชีวิตแล้วพอมันมาหลงมากขึ้นมีอวิชชาตัณหาประธานมากขึ้นตัวกูก็เข้มข้นเข้มข้นขึ้นนี่เป็นตัวกูที่มาจากอวิชชามาจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติแล้วมันก็เข้มข้นขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงเรียกว่าตัวกูตัวกูเนี่ยตามที่อวิชชามันรู้สึกหรือสัญชาตญาณมันรู้สึกในภาษาธรรมก็ตามที่กิเลสมันรู้สึกตามที่กิเลสมันรู้สึกอุปาทานมันรู้สึกทีนี้อะไรอะไรคำว่าอะไรอะไร ถ้าเป็นภาษาคนอะไรอะไรก็ของกูถ้าภาษาธรรมอะไรอะไรก็ของธรรมชาติคิดดูดีอะไรอะไรที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ถ้าภาษาคนก็หมายถึงเป็นของกูแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็ของธรรมชาติของธรรมชาติจะเอามาใช้มากินมาอะไรก็อย่าไปโกงโกงเข้าธรรมชาติมันจะกัดเอาถ้าทำอย่างยืมมาใช้ชั่วคราวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นกันมากนักมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากแม้แต่ชีวิตนี่ถ้าใช้อย่างของยืมมาก็ไม่เป็นทุกข์มากถ้าใช้เป็นของกูผู้เดียวแล้วก็มากัดเอาเลย ทีนี้ก็สิ่งสูงสุดที่ต้องกลัวสิ่งสูงสุดที่ต้องกลัวอะไรที่เป็นสูงสุดสิ่งสูงสุดที่ต้องกลัวโดยทั่วไปภาษาคนก็ว่าพระเจ้าพระเจ้าสิ่งสูงสุดที่เราต้องกลัวชาวพุทธที่โง่เขลาพลอยมีพระเจ้าเขาด้วยบูชาอ้อนวอนกับเขาด้วยเหมือนกันมีพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องกลัวแต่ภาษาธรรมมีกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องกลัวกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องกลัวทำผิดไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วลงโทษร้ายแรงมากภาษาคนเรียกว่าพระเจ้าตามใจเขาแต่ภาษาธรรมคือความจริงหรือกฎของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ต้องกลัวอย่างสูงสุดทีนี้มาถึงคำว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่การงานนั่นแหละภาษาคนก็การหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือหน้าที่คำว่าหน้าที่คือการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในภาษาคนแต่ในภาษาธรรมหน้าที่หมายถึงสิ่งที่พัฒนาชีวิตให้เต็มเต็มเต็มจนบรรลุนิพพานหน้าที่คือสิ่งที่จะทำให้บรรลุนิพพานไม่ใช่เพียงแต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันหนึ่งดูให้ดีว่าหน้าที่นะคือผู้ช่วยโดยแท้จริงหน้าที่นะควรจะถือว่าเป็นพระเจ้าในภาษาธรรมเพราะทำแล้วทำหน้าที่แล้วช่วยให้รอดมันช่วยให้รอดคำว่าหน้าที่หน้าที่คิดดูชาวบ้านคือความหมายอย่างหนึ่งทางธรรมะสูงสุดถือความหมายอีกอย่างคือสิ่งที่ช่วยให้รอดช่วยให้สูงให้วัฒนาการขึ้นไปจนถึงสุดยอดคือนิพพาน ไอ้คำว่าธรรมชาติธรรมชาติ ในภาษาคนเนี่ยมันมีทั้งธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติที่เราพูดกันตามภาษาธรรมดามีธรรมชาติและยังมีเนื้อธรรมชาติอีกแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมแล้วไม่มีเนื้อธรรมชาติไม่มีอะไรเนื้อธรรมชาติเป็นธรรมชาติทั้งนั้นสังคตธรรมก็ธรรมชาติอสังคตธรรมก็ธรรมชาตินิพพานสูงสุดก็ยังคงเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติหรือเนื้อธรรมชาติไปได้แต่ในภาษาคนพูดตามธรรมดาทั้งโลกแหละมันยังมีคำพูดว่ามีเนื้อธรรมชาติมีสิ่งที่เนื้อธรรมชาติคือมันผิดธรรมชาติที่มันไม่เคยเห็นและมันไม่เคยรู้ถ้ารู้เรื่องนี้สารลำก็เห็นโอ้มันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นคือมันมีความเป็นเช่นนั่นเองทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่นี่คำว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติก็หมายความว่าผิดจากที่เคยเห็นในภาษาคนพูดกันว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติเพราะมันผิดจากที่เคยเห็นก็พูดได้แต่ในภาษาธรรมะพูดไม่ได้ล่ะที่ว่าผิดธรรมชาติไม่มีอะไรที่ผิดธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นแล้วแต่ธรรมชาติฝ่ายไหนจะเป็นเรื่องธรรมะหากินเรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้ผิดธรรมชาติมันจะเป็นของแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์เท่าไรก็คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่มีผิดธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติเสมอกันทีนี้คำว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตถัตตาแปลว่าความเป็นเช่นนั่นถ้าพูดเช่นนั่นเองในภาษาคนในภาษาคนก็ค่ากันไล่ความหมายเท่านั่นเองเช่นนั่นเองไม่มีค่าไม่มีอะไรเช่นนั่นเองไม่ได้ความหมายในภาษาคนแล้วก็ไม่น่าสนใจเลยถ้ามันเช่นนั่นเองแต่ถ้าภาษาธรรมแล้วนั่นสิ่งสูงสุดความจริงสูงสุดความหมายสูงสุดของทุกสิ่งไม่ว่าอะไรเป็นเช่นนั่นเองก้อนดินก้อนหินก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของมันดินน้ำลมไฟก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของมันขันธาตุอายตนะก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของมันมรรคผลนิพพานก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรที่มีใช่เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองคือความหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าใครเห็นแล้วจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระตถาคตถ้าพอเห็นเช่นนั่นเองแล้วจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจะอยู่เนื้อดีเนื้อเชื่อเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อไปทุกอย่างเลยก็เห็นเช่นนั่นเองคำพูดที่เหมือนกับพูดเล่นกลับเป็นคำสูงสุดสูงสุดที่สักใครเห็นหรือได้ถึงแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่นี่คำว่าประสูตรสัจรู้นิพพานสามคำทีเดียวนะประสูติตรัสรู้นิพพานสามคำนี้นะรวมกันถ้าเป็นภาษาคนไม่มีสามอย่างเขาแบ่งเป็นสามอย่างเป็นประสูติอย่างหนึ่งตรัสรู้อย่างนิพพานอย่างหนึ่งถ้าภาษาคนมีสามอย่างแต่ถ้าภาษาธรรมสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันประสูติคือเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือประสูติก็คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาตรัสรู้ก็คือว่าตรัสรู้นิพพานก็คือตรัสรู้แล้วก็มันหมดกิเลสเพราะหมดกิเลสมันจึงตรัสรู้นิพพานก็คือการตรัสรู้มีในขณะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมันมีการเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วมันมีการรู้ทุกสิ่งขึ้นมาแล้วก็มีการดับกิเลสสิ้นเชิงขึ้นมาเลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันเวลาเดียวกันไม่ต้องแยกเป็นสามสิ่งดังนั้นเมื่อเราจะพูดกันเรื่องประสูติตรัสรู้นิพพานให้รู้ว่าทั้งสองความหมายความหมายตื้นสามสิ่งความหมายลึกสิ่งเดียวกันในขณะเดียวกันทีนี้ก็มาถึงคำว่าตัดป่า อย่าตัดต้นไม้เขาสั่งว่าตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ถ้าเป็นภาษาคนก็ทำไม่ได้มันทำไม่ได้ตัดป่าแล้วไม่ตัดต้นไม้แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมทำได้นะทำได้มันตัดกิเลสไม่ต้องฆ่าคนทำได้อย่างดีกิเลสมันเป็นเหมือนป่าตัดออกไปจะได้ร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ไม่ต้องตัดหรือจะพูดให้มันเข้ากันอีกทีก็ยังได้ว่าตัดแต่รกรุงรังอะไรจะเป็นกิ่งก้านรกรุงรังเถาวัลย์อะไรรกรุงรังตัดออกไปให้เสียหมดให้เหลือแต่ต้นไม้ลงอย่างนี้ก็ได้แต่ที่พูดคลุมๆไปหมดแล้วก็ทำไม่ได้ล่ะตัดป่าอย่าตัดต้นไม้นี่ไม่มีใครทำได้โดยภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมมันทำได้ตัดส่วนที่ไม่พึงปรารถนาออกไปเสียเลืออยู่แต่สิ่งที่พึงปรารถนาภาษาคนกับภาษาธรรมมันเดินกันเป็นทางอย่างนี้บางทีน้ำกับแม่น้ำน้ำกับแม่น้ำในน้ำมีในแม่น้ำมีน้ำถ้าว่าเป็นภาษาคนมันก็คดทั้งน้ำและคดทั้งแม่น้ำเพราะแม่น้ำมันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็เลยคดทั้งแม่น้ำและคดทั้งน้ำแต่ถ้าว่าภาษาธรรมแล้วแม่น้ำคดแต่น้ำไม่คดน้ำไม่ได้คดถึงแม่น้ำจะไหลไปตามตามแม่น้ำที่คดน่ะมันก็คดแต่แม่น้ำไอ้น้ำมันไม่ได้คดนี่เป็นคำพูดที่จะมองกันลึกๆหน่อยจึงจะเห็นว่าคดแต่น้ำคดแต่แม่น้ำน้ำไม่ได้คดแต่ถ้าเรามองเผินๆผิวๆพูดกันง่ายๆอย่างภาษาคนมันคดทั้งแม่น้ำคดทั้งน้ำนี่มันมองคลุมๆคำว่าน้ำกับแม่น้ำถ้าเป็นภาษาคนก็คดด้วยกันถ้าเป็นภาษาธรรมมันก็คดแต่แม่น้ำน้ำมันไม่ได้คดทีนี้มาถึงคำว่าบาดาลเด็กๆก็เคยได้ยินคำว่าใต้บาดาลอยู่ใต้บาดาลนรกอยู่ใต้บาดาลคำว่าบาดาลพลัดตกบาดาลก็คือตกนรกบาดาลในภาษาคนมันก็อยู่ลึกลงข้างล่างใต้บาดาลแต่ว่าภาษาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นบาดาลอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องนี้เคยพูดบ้างแล้วแต่คนจะอาจจะลืมเสียก็ได้ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันลึกตกเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอย่างถึงก้นตกลึกคำว่าอายตนะรวมกันทั้งอาจารย์นอกอาจารย์ในคำว่าอาจารย์หน้านี่ต้องรวมกันเสมอถ้ามีฝ่ายเดียวมันไม่ทำงานได้อาจารย์หน้าภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีความหมายถ้าไม่มีอาจารย์หน้าภายนอกถ้าพูดอาจารย์หน้าแล้วก็ต้องรวมกันทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นอาจารย์หน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะเป็นบาดาลที่ตกลงไปตกลึกกว่านรกจะอีกไม่รู้จักเต็มด้วยเนี่ยคือบาดาลอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เนื้อที่ตัวของคนแล้วก็ตกกันไปเถอะทีนี้คำว่าสมุทรมหาสมุทรภาษาคนมหาสมุทรก็ที่มีน้ำมากๆที่มากลางมหาสมุทรนะเรียกมหาสมุทรภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับบาดาลอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมหาสมุทรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอยู่ที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจน้ำมากลึกมากตกแล้วตายอันตรายนั่นระวัง ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์เนี่ยมันจับคู่กันแล้วมันกลายเป็นมหาสมุทรที่สัตว์พลัดตกลงไปพลัดตกลงไปไม่รู้จักเต็มอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองมหาสมุทร ทีนี้ก็มาถึงคำว่าวิหารวิหาร ภาษาบาลีแท้ๆมันก็โรงเรือนที่นักบวชอาศัยเนี่ยเรียกว่าวิหารวิหารหมายถึงอาคารหรือโรงเรือนแต่ในภาษาไทยมันเพี้ยนวิหารนั้นมักจะเอาไปเป็นที่เก็บพระพุทธรูปอยู่คู่กับโบสถ์เรียกว่าวิหารที่จริงเขาวิหารในภาษาบาลีหรือในประเทศอินเดียคือที่อยู่ของพระก็เรียกว่าวิหารรวมความแล้ววิหารวิหารในภาษาคนก็คือบ้านเรือนโรงเรือนอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรียกว่าวิหารแต่ถ้าภาษาธรรมก็หมายถึงธรรมะที่ธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่แห่งจิตใจภาวะแห่งจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่อยู่แห่งจิตใจจิตใจเข้าไปอยู่ในภาวะอย่างนั้นภาวะอย่างนั้นก็เรียกว่าวิหารฉันเรียกว่าพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาเบกขานี่ภาวะแห่งจิตใจเป็นเมตตากรุณามุทิตาถ้าใจเข้าไปอยู่ในนั้นก็เรียกว่าวิหารวิหารเลยเป็นที่อยู่แห่งจิตใจภาษาคนวิหารเป็นที่อยู่แห่งร่างกายภาษาธรรมวิหารเป็นที่อยู่แห่งจิตใจ ทีนี้คำว่าบูชาบูชาถึงใช้กันมากกราบไหว้บูชาตามประเพณีก็เรียกว่าบูชาบูชาเคารพนับถือใครก็บูชากราบไหว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ก็เรียกว่าบูชาบูชาภาษาคนภาษาคน แต่ถ้าบูชาในภาษาธรรมนั่นไม่ใช่อย่างนั้นคือทำตามความประสงค์ของท่าน ต้องดูดีถ้าจะบูชาใคร ไม่ใช่เหมือนนั่งกราบไหว้สะพงกงกอยู่แต่ว่าทำตามความประสงค์ของท่านนั่นแหละคือการบูชาแท้จริงบูชาในภาษาคนมันนั่งกราบไหว้บูชาอยู่บูชาในภาษาธรรมคือทำตามความประสงค์ของท่านให้ตรงตามความประสงค์ของท่านเป็นที่พอใจแก่ท่านเรียกว่าบูชาทีนี้คำว่าปฏิสันถานปฏิสันถานเป็นธรรมะสำคัญที่ถือมาแต่โบราณกาลว่าไม่ทำปฏิสันถานก็ไม่ได้ภาษาโลกโลกไม่ทำปฏิสันถานแล้วแขกกลับไปก็พาเอาสิริมิ่งขวัญไปหมดทิ้งอุบาทจันไรไหว้ที่เจ้าของบ้านเพราะเจ้าของบ้านไม่ทำปฏิสันถานนี่ก็เลยทำให้คนสนใจปฏิสันถานด้วยความกลัวแต่ว่าปฏิสันถานก็มีสองอย่างแหละภาษาคนอย่างภาษาธรรมอย่างปฏิสันถานภาษาคนก็ให้การต้อนรับโดยการทักทายปราศรัยให้น้ำให้ข้าวให้ในปฏิสันถานนี่ภาษาคนแต่ถ้าว่าปฏิสันถานในภาษาธรรมนั้นมีความหมายชัดเจนมากคือทำให้เขาได้รับประโยชน์จากการมาหาเราทำให้เขาได้รับประโยชน์จากการมาจากการที่เขามาหาเราเนี่ยจึงจะเรียกว่าปฏิสันถานดังนั้นจึงมีธรรมะปฏิสันถานปฏิสันถานโดยการพูดจาธรรมะให้ฟังเป็นธรรมปฏิสันถานที่ดีกว่าให้ข้าวให้น้ำปฏิสันถานในภาษาคนคือต้อนรับตามธรรมเนียม ปฏิสันถารในภาษาธรรมต้องทำให้เขาได้รับประโยชน์ทางจิตใจเนื่องจากการมาหาเราไม่อย่างนั้นไม่ชื่อว่าปฏิสันถารที่แท้จริงอย่างใครไปหาพระพุทธเจ้าก็ต้องได้รับประโยชน์คือรู้ธรรมะกลับมาคำว่าปฏิสันถารมีอยู่ทั้งภาษาคนและทั้งภาษาธรรมอย่างนี้ที่นี่คำว่าโปรดสัตว์โปรดสัตว์ดูเป็นคำเฉพาะพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์โปรดสัตว์และโปรดสัตว์เกิดเป็นภาษาคนขึ้นมาว่าโปรดสัตว์คือไปบินธบาตมาบินธบาตนะคือมาโปรดสัตว์เด็กๆ ก็พูดเป็นบินธบาตนะเรียกว่าโปรดสัตว์โปรดสัตว์แต่คำว่าโปรดสัตว์ไม่ได้หมายความว่าไปบินธบาตหมายความว่าไปทำให้เขารู้จักดับทุกข์ไปทำให้เขารู้จักดับทุกข์นี่มันเป็นเรื่องครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเล็งญาณสองโลกก่อนหัวรุ่งก่อนรุ่งว่าจะไปโปรดใครที่ไหนเพราะท่านสังเกตเห็นอยู่เนี่ยคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนโน้นอย่างโน้นเห็นอยู่นี่พอหัวรุ่งก็จะไปทางไหนไปที่ใครก็พบตัดสินใจไปที่นั่นจริงไปเพื่อไปขออาหารฉันอาหารได้โอกาสพูดจาสนทนาชี้แจงชักจูงบางทีก็ฉันที่นั่นเลยมันเลยมีโอกาสโปรดให้รู้ธรรมะให้รู้ธรรมะจนรอดตัวไปเลยการไปบิณฑบาตนั่นคือการไปโปรดสัตว์จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ดูมันไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วมันเป็นขอทานชนิดหนึ่งขอทานอันมีเกียรติไม่ได้ไปโปรดสัตว์แต่ก็ยังเรียกว่าโปรดสัตว์อย่างนั้นแหละโปรดสัตว์ใช้คำนี้อยู่เสมอถ้าวันนี้ไม่มีข้าวใส่ก็ว่าโปรดข้างหน้านี่มันเจ้าไปโปรดข้างหน้าโปรดสัตว์คือบิณฑบาตในภาษาคนโปรดสัตว์คือไปทำให้เขารู้จักความดับทุกข์ในภาษาธรรมทีนี้คำว่าปล่อยไก่เอามาพูดไปตรงนี้ด้วยปล่อยไก่ภาษาคนเอาไก่ปล่อยวัดปล่อยไก่เอาไก่ปล่อยวัดจนลำบากยุ่งยากไปหมดแล้วไก่เต็มไปหมดแล้วภาษาคนปล่อยไก่เอาไก่ไปปล่อยวัดภาษาธรรมก็หมายความปล่อยความโง่ออกมาในที่ที่ไม่ควรปล่อยความโง่ออกมาพูดจาก็ดีอะไรก็ดีแสดงความโง่ออกมานี่เรียกปล่อยไก่ปล่อยโง่ลงไปในที่สาธารณชนปล่อยโง่ออกมาเรียกว่าปล่อยไก่แต่มันก็น่าเห็นใจแหละมันมีบ่อยๆเพราะคนมันไม่ได้ฉลาด พูดอะไรออกมาในลักษณะที่โง่เขลามันก็เป็นเรื่องปล่อยไก่นะ นั้นระวังอย่าปล่อยไก่คงจะดีแต่มันก็ยากที่จะทำตลอดเวลาที่ยังมีความโง่อยู่ไอ้ความโง่มันก็รั่วออกมาจนได้ใช่ไหมอย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยถ้ามีสติสัมปชัญญะดีๆก็ดูจะไม่ค่อยจะมีป้องกันไว้ได้สติสัมปชัญญะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้ไม่ปล่อยไกลออกมาทีนี้คำว่าความแพ้อะไรก็ตามรบราคาฟันกันแพ้การเล่นการพนันแพ้ประกวดประขันอะไรแล้วก็แพ้เรียกว่าความแพ้ ในภาษาคนความแพ้มันนำไปสู่ความละอายความแพ้เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความละอายแต่ในภาษาธรรมความแพ้นะมันเป็นสิ่งที่จะจูงใจให้เป็นพระในความแพ้มันจะนำไปสู่ความเป็นพระถ้ามันคอยตั้งอดกลั้นอดทนคิดหาหนทางแก้ไขลุล่วงไปด้วยดียิ่งอดทนได้ก็ยิ่งเป็นพระยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งเป็นพระความแพ้นะมันจะนำไปสู่ความเป็นพระ ทีนี้ความชนะ ภาษากลนี่นำไปสู่ความมีเกียรติ ชนะก็ไปสู่ความมีเกียรติแต่ว่าภาษาธรรมและความชนะนั่นนะมันจูงไปสู่ความเป็นมารชนะเป็นมารชนะเป็นมารในสองความหมายเลยทำให้ยิงโลดทำให้บ้าทำให้ลืมตัวทำให้หลงไหลทำให้อยากจะข่มเหงผู้อื่นมากขึ้นแล้วยังว่าทำให้เขาจองล่างจองผลาญด้วยไอ้ความชนะของตัวเนี่ยมันทำให้คนเกลียดคิดฆ่าตัวคิดฆ่าผู้ชนะอันนี้คนโบราณก็พูดไว้ถูกความแพ้เป็นพระความชนะเป็นมารเราต้องดูกันในภาษาธรรมะ ความชนะนำไปสู่เกียรติแต่ว่าจูงไปสู่ความเป็นมารความแพ้นำไปสู่ความละอายแต่จูงไปสู่ความเป็นพระเอาทีนี้พูดถึงคำว่าได้เปรียบได้เปรียบความได้เปรียบอันนี้มันชอบกันนักนี่ชอบได้เปรียบใครๆก็ชอบได้เปรียบชอบเอาเปรียบชอบได้เปรียบถ้าสักคนได้เปรียบมันคือใช้กลโกงต้องใช้การคดโกงในภาษาคนการได้เปรียบคือการใช้กลโกงแต่ในภาษาธรรมะก็คือการรู้จักใช้สติปัญญารู้จักใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเกิดความได้เปรียบถ้าภาษาคนได้เปรียบคือวิธีโกงใช้วิธีโกง มันต่างกันอยู่อย่างนี้ได้เปรียบในภาษาคนกับได้เปรียบในภาษาธรรมต่างกันนิดเลยอันหนึ่งใช้กลโกงอันหนึ่งใช้สติปัญญาบริสุทธิ์ที่มีการเสียเปรียบเสียเปรียบในภาษาคนนี่มันก็เพราะอ่อนสมรรถภาพเพราะความโง่เพราะมันอ่อนสมรรถภาพมันคือมีความโง่มันก็ต้องได้การเสียเปรียบในภาษาธรรมควรจะมองไปในว่าปัจจัยหรือโอกาสมันไม่อำนวยให้คนนั่นเลยเสียเปรียบอย่างนี้แล้วกันโอกาสไม่อำนวยปัจจัยไม่อำนวยก็เกิดการเสียเปรียบขึ้นมาไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเอาที่นี่มาถึงคำว่ากินกินในภาษาคนคำว่ากินกินคือกินด้วยปากกินก็ไปกินทางปากหรือว่ากินจึงมีความหมายแทนกันซึ่งไม่ต้องกินด้วยปากก็เรียกว่ากินเหมือนเล่นหมากรุกน่ะกินมากกินโคนกินเรือก็เรียกว่ากินกินเหมือนกันไม่ต้องกินทางปากมันเป็นการกินหรือเอาด้วยกิเลสตัณหาภาษาคนกินนี่กินด้วยกิเลสตัณหาถ้าเป็นภาษาธรรมกินหรือเอาด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องไม่มีโทษภาษาคนกินด้วยกิเลสตัณหาน่ารังเกียจภาษาธรรมกินด้วยสติปัญญาหรือเอาด้วยสติปัญญาได้มาด้วยสติปัญญาก็ไม่น่าเกลียด เรียกว่ากินกินด้วยกันทีนี้คำว่ากามกามคำนี้กำกวมมากระวังให้ดีฟังให้ดีศึกษาให้ดีกามกามะกาม ตามปกติก็คือความ รู้สึกทางเพศทางเพศที่ตรงถึงข้ามแล้วก็มีความใคร่เกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศในความหมายของอารมณ์ทางเพศนี่ก็เรียกว่ากามก็เลยทำไปตามกิเลสตัณหาเรียกกามในภาษาคนแต่มันยังมีความหมายในทางภาษาธรรมคำว่ากามคือความคลายในสิ่งที่ควรคลายไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรจะได้ควรจะมีควรจะต้องการสิ่งนั้นก็ใช้คำว่ากามด้วยเหมือนกันเมื่อต้องการธรรมะมีความใคร่ในธรรมะก็เรียกว่ากามเหมือนกันในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมะกาโมธรรมะกามะธรรมะกาโมภวังโหติเป็นผู้ใคร่ในกามเป็นผู้ใคร่ในธรรมมีกามะในธรรมธรรมกามโอคำว่ากามจะมีความหมายสองอย่างภาษาคนก็เรื่องเพศภาษาธรรมก็คล้ายในสิ่งที่ควรจะมีควรจะได้หรือสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยให้ดับทุกข์มีความคล้ายแล้วก็เรียกว่ากามะเราจงรู้จักมีไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามะกามะเนี่ยให้ถูกต้องให้ถูกต้อง มันเป็นธรรมชาติที่จิตมันต้องมีความใคร่จะได้ไอ้สิ่งที่มันชอบถ้าว่าจิตมีกิเลสกิเลสมันก็ใคร่ไปตามหน้าของกิเลสถ้าโพธิมันมีแต่จิตจิตมันมีโพธิมันก็คล้ายมันก็คล้ายไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ควรมันจึงแล้วแต่ว่าจิตมีกิเลสหรือจิตมีโพธิไอ้ความคล้ายมันก็เป็นไปตามนั้น ความคล้ายของกิเลสหรือความคล้ายของโพธิ ในภาษาบาลีใช้คำเดียวกันว่ากามะไม่เป็นคำที่ฟังแล้วน่าเกลียดฝ่ายเดียวเป็นคำที่เป็นกลางๆใช้เป็นฝ่ายไหนก็ได้ทีนี้คำว่าเกลียดเราพูดถึงคำว่ากินแล้วกามแล้วเกลียดทีนี้คำว่าเกลียดถ้าในภาษาคนก็คือสิ่งที่เอาไว้อวดสิ่งที่เอาไว้เบ่งเกียรติได้มาเพื่อเอาไว้อวดเพื่อเอาไว้เบ่งทับบังคับผู้อื่นหาประโยชน์เกียรติในภาษาคนเอาไว้อวดเอาไว้เบ่งนี่เกียรติในภาษาธรรมหมายถึงสิ่งที่เอาไว้รองรับความดีที่ได้ทำหรือที่มีอยู่เกียรติเอาไว้รองรับความดีที่มีอยู่หรือได้ทำอยู่ถ้าภาษาคนเอาไว้อวดถ้าภาษาธรรมเอาไว้เป็นเครื่องแสดงว่ามีความดีรองรับความดีเป็นฐานที่ตั้งว่ามีความดีเป็นสัญลักษณ์ว่ามันมีความดีนั่นเกียรติชนิดนี้ไม่เมาถ้ามีเกียรติชนิดภาษาธรรมแล้วไม่บ้าไม่เมาไม่หลงถ้ามีเกียรติชนิดภาษาคนทั้งบ้าทั้งเมาทั้งหลงทั้งยกหูชูหักทั้งอะไรอย่างที่เป็นอยู่นี่ระวังคำว่าเกียรติดีๆเป็นภาษาคนอย่างหนึ่งเป็นภาษาธรรมนั่นอย่างหนึ่ง เอาคำว่าบริโภคคนไทยธรรมดาก็รู้ความหมายคำว่าบริโภคหมายถึงกิน แต่ภาษาคนบริโภคมันกินทางปากภาษาธรรมกินได้ทั้งหกอายตนะบริโภคทั้งได้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนำเข้าไปก็เรียกว่าบริโภคแต่ภาษาคนหมายถึงกินทางปากอย่างเดียวรู้จักคำว่าบริโภคจะได้ระวังให้หมดให้ปลอดภัยให้ครบถ้วนทุกอย่างบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังจากหกทางบริโภคทางปากก็ระวังทางเดียวมันยังน้อยไปมันจึงมีความผิดความบาปความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็จะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมแล้วก็ไม่ได้ควบคุมมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมานั้นระวังให้ดีๆคำว่าบริโภคนะทำไม่ถูกต้องแล้วจะนำมาถึงความทุกข์ที่นี่คำว่าสมรสภาษาธรรมดาก็รู้กันอยู่ว่าสมรสคือการแต่งงานบ่าวสาวสมรสแต่ดูดีๆคำว่าสมรสสักว่าเป็นพิธีตามพิธีมันกัดกันเกือบทุกคู่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้สมรสแล้วยังกัดกันเกือบทุกคู่มันสมรสสักว่าแต่งงานในภาษาธรรมก็คือแต่งงานสมรสถ้าในภาษาคนคือแต่งงานถ้าเป็นภาษาธรรมมันมีความหมายว่ามีธรรมรสเสมอกันมีรสเสมอกันมีรสแห่งธรรมะเสมอกันจึงจะเรียกว่าสมรสมีรสเสมอกันชอบรสอย่างเดียวกันถ้าว่าเป็นเรื่องวัตถุก็ชอบของอร่อยอย่างเดียวกันแต่ถ้าเป็นทางจิตใจก็คือชอบธรรมะชอบหลักธรรมะชอบระเบียบการดำเนินชีวิตชอบธรรมะอย่างเดียวกันคู่นั้นจะไม่กัดกันสมรสในทางภาษาธรรมมีรสแห่งธรรมะเสมอกันอะไรอะไรเสมอกันเท่ากันทิฏฐิความเห็นเสมอกันการพูดจาเสมอกันการทำการงานเสมอกันอะไรเสมอกันสมรสอย่างนี้เรียกว่ามีธรรมะรสมีรสแห่งธรรมะเสมอกันเป็นการสมรสที่เยือกเย็น ถ้าสมรสสักว่าแต่งงานแล้วไม่เท่าไรต้องกัดกันเพราะมันมีอะไรที่ไม่เสมอกันมันไม่ตรงกับความหมายของคำว่าสมรสนั่นผู้ที่มีการสมรสก็ระวังให้ดีทีนี้คำว่ากามรสรสของกามมองในแง่โลกธรรมดาสามัญก็ระงับความกระวนกระวายไปได้ขณะหนึ่งรสของกามมีมาแล้วระงับความอยากความใคร่ได้พักหนึ่งมันก็ถือเป็นของดีมองกันเท่านั้นก็เป็นของดีบูชาจัดการให้ดีที่สุดให้มีเด่นที่สุดมีเกียรติที่สุดแต่แล้วมันก็ยังมีความหมายในทางภาษาธรรมว่ามันทำลายปกติสุขให้กามรสระงับความหื่นกระหายของกิเลสตัณหาได้ครั้งหนึ่งก็ถูกแล้วแต่ว่าการเป็นอย่างนั้นมันทำลายความปกติสุขแห่งจิตใจเพื่อมันเป็นการกระตุ้นให้เต้นกระตุ้นให้ไม่สงบระงับได้นั่นมองดูทางหนึ่งเป็นเครื่องระงับความหื่นกระหายชั่วคราวของกิเลสที่มองทางหนึ่งก็เป็นทำให้เกิดความวุ่นวายกระสับกระส่ายตื่นเต้นของจิต ของจิตใจคือว่าทำลายความปกติสุขก็ได้ว่างจากสิ่งเหล่านี้เสียมีความสงบเต็มไปด้วยกามสุขก็ต้องโลดเต้นอยู่ทั้งทางกายทั้งทางจิตไม่มีเวลาพักผ่อนเรียกว่ามันชอบกลไอ้ทางหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันทำให้สงบระงับก็ถูกหลอกอีกทางหนึ่งก็คือทำให้วุ่นวายไม่มีความพักผ่อนทีนี้มาถึงคำว่ากามเทพกามเทพมันเป็นภาษานักประพันธ์มันมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งแห่งหนึ่งที่คนเขานิยมบูชากามหรือกามรสมันจัดเป็นสิ่งสูงสุดจนเรียกความรู้สึกทางกามนี่ว่ากามเทพเทพพระเจ้าแห่งกามกามเทพคนที่ยังไม่ทันจะรู้อะไรโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นสนใจกามเทพถือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจังเป็นพระเจ้าอย่างที่เขามีพิธีรีตองอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าของเขาน่ะพระเจ้ากามเทพแต่เราก็จะเห็นนะครับมันเป็นพระเจ้าของคนโง่พระเจ้าของคนที่ยังไม่ทันจะรู้อะไรที่ถ้าว่ารู้อะไรมองเห็นว่าไอ้กามเทพคืออะไรก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดพระเจ้ากามเทพในภาษาคนมีค่าบูชากันนักจัดการทำพิธีรีตองเป็นการใหญ่ยกเป็นเครื่องมีเกียรติเป็นพระเจ้าแห่งความสุขแต่ของคนโง่มันเลยกลายเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดมันมีรสอะไรที่ทำให้หลอกลวงที่สุดแล้วไปหลงหลายข้าวแล้วก็อันตรายที่สุดเพราะความโง่นั่นเองลัทธิที่บูชาพระเจ้ากามเทพนี้ก็ยังเหลืออยู่จนบัดนี้ทั่วโลกแต่ในพุทธศาสนาไม่มีถ้ามีก็ในศาสนาอื่นกามเทพเนี่ยในพุทธศาสนาไม่มีกระเพ้นเป็นอันตรายเป็นตัวอันตรายเราจึงไม่บูชากามเทพนี่การบรรยายโดยภาษาสองภาษาเท่าที่ได้บรรยายมาแล้วก็คงจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ว่ามันมีอยู่สองภาษาจริงๆแล้วควรจะรู้ทั้งสองภาษาคือรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรู้ทั้งเนื้อในและเปลือกนอกรู้ทั้งตื้นรู้ทั้งลึกแปลว่ารู้ทั้งอย่างที่สมมติกันในโลกและรู้ทั้งที่อย่างเป็นความจริงของธรรมชาติมันก็ดีมันก็รู้ครบมันหลงไม่ได้มันจะถูกหลอกไม่ได้เพราะเรารู้ภาษาสองภาษาถ้ายังไม่เบื่อวันหลังมาพูดอีกยังไม่หมดวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติสืบต่อไปณกาลบัดนี้